สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู157ตอนร้อยเรียงครับอุปมาตอนที่3นะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสทบทวนเกี่ยวกับอุปมาเมื่อเราร้อยเรียงกันขึ้นมานะครับก็จะสามารถแยกแยะออกไปนะครับเป็น4ประเภทหรือ4กลุ่มนะครับที่เราได้กล่าวไปทุกวันที่ผ่านมานี้กลุ่มแรกก็คือเป็นเรื่องราวของราชอาณาจักรของพระเจ้าที่มาถึงโลกนี้กลุ่มที่2ก็คือเป็นเรื่องของพระคุณของราชอาณาจักรหรือแผ่นดินของพระเจ้ากลุ่มที่3ก็คือผู้คนที่อยู่ในราชอาณาจักรนั้นหรือผู้คนที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้านั่นเองกลุ่มที่4ครับก็คือวิกฤตของแผ่นดินของพระเจ้าหรือวิกฤตแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อผมทบทวนตรงนี้นะครับจะทำให้พี่น้องได้มีโอกาสรำลึกหรือทบทวนคิดย้อนกลับไปสิ่งที่เราได้เรียนรู้2วันที่ผ่านมาแล้วนะครับการมาถึงของแผ่นดินของพระเจ้าเรารู้นะครับว่าพระเยซูนั้นเป็นคนที่เริ่มพันธกิจของพระองค์ทรงเป็นเจ้าของแห่งแผ่นดินสวรรค์เป็นผู้ที่ทำให้แผ่นดินสวรรค์นั้นได้มาตั้งอยู่ในโลกนี้และพระเยซูเองนั้นพระองค์ก็ทรงอธิษฐานทูลขอพระบิดานะครับตามแบบอย่างของคำอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอนพวกเรานะครับก็คือขอให้แผ่นดินของพระองค์หรือแผ่นดินสวรรค์หรือราชอาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้พี่น้องครับแผ่นดินสวรรค์หรือราชอาณาจักรของพระเจ้านั้นมีความหมายก็คือเป็นการครอบครองหรืออำนาจอภิไตยสูงสุดของพระเจ้านั้นเป็นของพระองค์และเป็นผู้ที่เป็นราชันหรือเป็นพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินนี้พี่น้องครับการมาของแผ่นดินสวรรค์ซึ่งเป็นอุปมากลุ่มแรกนะครับก็คือทำให้เราทั้งหลายรู้ว่าการปกครองของพระเจ้าเริ่มต้นโดยการที่พระเยซูเกิดในโรงวัวเล็กๆนะครับหรือที่เรียกว่าในเมนเจอร์ก็คือในรังหญ้านั่นเองครับและต่อมาก็เริ่มเกิดกับชีวิตของชาวประมงแรกก็เป็นชาวประมง2คน4คนต่อมานะครับไปถึงกลุ่มของคนที่เก็บภาษีครับนะครับแล้วก็ขยายตัวไปเยอะแยะมากมายอันนี้ก็คือการมาถึงของแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องครับแผ่นดินของพระเจ้าในที่สุดก็เติบใหญ่นะครับต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องอุปมากลุ่มที่2ครับก็คือพระคุณนะครับพระคุณของแผ่นดินพระเจ้าหรือพระคุณของราชอาณาจักรของพระเจ้านั่นเองแผ่นดินของพระเจ้าหรือราชอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเรื่องของพระคุณครับพระคุณคืออะไรครับพระคุณคือสิ่งที่เราไม่สมควรได้รับแต่เรายังได้รับอยู่พระคุณตรงนี้ทำให้เรารู้นะครับว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมและมอบให้กับเราทั้งหลายซึ่งพระเจ้าทรงเลือกเมื่อถึงเวลาพระเจ้าทรงเรียกคนที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้แล้วทรงเลือกไว้แล้วเพราะฉะนั้นในตอนท้ายของคำอุปมาเกี่ยวกับพระคุณนะครับของแผ่นดินพระเจ้าหรือพระคุณที่อยู่ในราชอาณาจักรของพระเจ้านั้นคำสุดท้ายหรือตอนท้ายของคำอุปมาแต่ละเรื่องจบลงด้วยคำว่าปรีดีครับนะครับปรีดีหรือคำว่ายินดีนั่นหมายความว่าจบลงด้วยดีครับจบลงด้วยความชื่นชมยินดีจบลงด้วยความสุขนะครับนั่นคือเมื่อคนรับแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งเป็นพระคุณของพระเจ้าแล้วชีวิตของเขานั้นมีความสุขความชื่นชมยินดีนะครับมีความจอยนะครับก็คือความสุขความชื่นชมดีมีชันที่สุขครับในวันนี้ครับเราจะมาอยู่ในหัวข้อที่3ครับก็คือผู้คนที่อยู่ในราชอาณาจักรนี้หรือผู้คนที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้านะครับและในวันพรุ่งนี้เราก็จะพูดถึงวิกฤตของแผ่นดินของพระเจ้าต่อไปพี่น้องครับคนที่จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าหรือคนที่อยู่ในราชอาณาจักรของพระเจ้านั้นจะต้องเป็นอย่างไรนะครับประการแรกครับที่เราสรุปจากคำอุปมาทั้งหลายของพระเยซูนั้นประการแรกก็คือคนที่จะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าหรือผู้คนในราชอาณาจักรของพระเจ้านั้นจะต้องทำการตัดสินใจครับทำการตัดสินใจในเรื่องอะไรก็คือการทำการตัดสินใจในเรื่องของการที่จะเลือกที่จะเข้ามาอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าหรือไม่นะครับคนที่จะเลือกเข้ามาอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้านั้นเขาจะต้องเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญนะครับสูงมากเมื่อเขาเห็นคุณค่าหรือเห็นความสำคัญของแผ่นดินสวรรค์สูงมากจากเรื่องขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ และไข่มุกที่มีราคาแพงมากนะครับซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้วเราจะต้องเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของแผ่นดินสวรรค์สูงที่สุดครับและเมื่อเราเห็นคุณค่าสิ่งที่สูงที่สุดเหมือนกับไข่มุกที่มีค่าเหมือนกับเราพบขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่นะครับเราจะต้องตัดสินใจเนี่ยครับคือผู้คนในแผ่นดินของพระเจ้าหรือผู้คนในราชอาณาจักรของพระเจ้านั้นจะต้องทำการตัดสินใจเมื่อเราเห็นคุณค่าคำถามก็คือว่าเราได้เห็นคุณค่าจริงๆหรือเปล่าอย่างที่แผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นจริงๆหรือเปล่าคุณค่าตัวนี้ครับมีความสำคัญมากคุณค่าตัวนี้สามารถทำให้คนนั้นทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตสละทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งแผ่นดินของพระเจ้าหรือให้ได้มาซึ่งเป็นพลเมืองของพระองค์นะเดียวกันครับถามว่าพระเยซูต้องการสาวกแบบไหนครับเราสามารถบอกได้ทันทีครับว่าสาวกของพระเยซูนั้นจะต้องเป็นสาวกที่มีความตั้งใจจริงครับพระองค์ไม่ปรารถนาสาวกหรือคริสเตียนประเภทฉาบฉวยครับประเภทฉาบฉวยคืออะไรครับประเภทที่เหมือนกับในอุปมาเรื่องของการหว่านเมล็ดพืชครับนะการหว่านเมล็ดพืชเวลามีปัญหามีอุปสรรคเขาก็เลิกเชื่อนะครับเราจะเห็นชัดเจนเวลาที่รู้สึกว่ามาเชื่อพระเจ้าแล้วไม่ได้สมหวังของเขายังยากจนอยู่ยังมีความทุกข์ยากลำบากอยู่ความกังวลตามธรรมดาโลกยังมีอยู่ทำให้อะไรครับทำให้เมล็ดพืชที่หว่านไปนั้นไม่เติบโตคริสเตียนพวกนี้ครับเป็นคริสเตียนที่ไม่เกิดผลครับคริสเตียนพวกนี้เป็นคริสเตียนที่เรียกว่าฉาบฉวยนะครับไม่เหมือนกับดินใจที่ดีที่รับเมล็ดแล้วเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้าง100เท่าบ้างนะครับพระเยซูไม่ต้องการสาวกประเภทฉาบฉวยที่ต้องโปรดจำไว้ให้ดีนะครับพระเยซูทรงเตือนเขาอย่างซีเรียสหรืออย่างจริงจังให้เขาคิดรอบคอบคิดให้ดีครับคิดถึงผลที่จะติดตามมาและคุณชั่งน้ำหนักแต่เมื่อเราชั่งน้ำหนักแล้วเราจะเห็นคุณค่าที่จริงๆของแผ่นดินสวรรค์คุณค่าที่แท้จริงของแผ่นดินสวรรค์นะมันสูงส่งเพียงใดสมควรไหมที่เราจะเลือกแผ่นดินสวรรค์นี้สมควรไหมที่เราจะเสียสละชีวิตของเราอุทิศให้กับแผ่นดินสวรรค์นี้เพื่อที่ได้มาซึ่งแผ่นดินสวรรค์นี้นะครับพระเยซูเตือนเรานะครับในการที่จะคิดให้รอบคอบและคิดถึงผลที่จะตามมาก่อนทำการตัดสินใจคำอุปมานี้ก็คือเรื่องของการสร้างตึกและการทำสงครามครับซึ่งเราจะอธิบายในภายหลังให้ละเอียดชัดเจนมากกว่านี้นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่14ข้อที่28นะครับเพียงครับในขณะเดียวกันผู้คนของพระเจ้าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรต่อไปครับสาวกหรือผู้คนที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าหรือราชอาณาจักรของพระเจ้านั้นจะต้องมีความสามารถมีศักยภาพที่จะผสมผสานปัญญาของยุคเก่าปัญญาของยุคเก่าก็คือสติปัญญาความรู้ต่างๆนะครับของยุคพระคัมภีร์เดิมและสัจธรรมของยุคใหม่ยุคใหม่นี่หมายถึงยุคของใครครับยุคขององค์พระเยซูคริสต์นั่นเองในพันธสัญญาใหม่โดยสรุปแล้วหมายความว่าสาวกของพระเยซูนั้นจะต้องผสมผสานพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่เข้าด้วยกันให้ได้อุปมาเรื่องนี้อยู่ในเรื่องของทรัพย์เก่าและทรัพย์ใหม่นะครับอยู่ในมัทธิวบทที่13ซึ่งเราได้ผ่านไปแล้วเพียงกับเราจะต้องสามารถที่จะผสมผสานและเข้าใจนะครับยุคเก่าและยุคใหม่บางคนถามผมว่าทำไมพระเจ้าในยุคเก่านั้นถึงมีความเหี้ยมโหดดุร้ายจังเลยทำไมพระเจ้าในยุคพระคัมภีร์ใหม่นั้นจึงไม่ค่อยเหี้ยมโหดดุร้ายเหมือนกับพระคัมภีร์เดิมนะครับพี่น้องครับเรื่องนี้มีคำตอบครับครับเมื่อพี่น้องฟังไปเรื่อยๆพี่น้องฟังไปเรื่อยๆผมจะอธิบายให้พี่น้องเข้าใจนะครับว่าทำไมพระคัมภีร์เดิมพรีเซนต์หรือนำเสนอพระเจ้าในรูปแบบหนึ่งและทำไมพระคัมภีร์ใหม่ถึงได้นำเสนอพระเจ้าในอีกรูปแบบหนึ่งแท้จริงขัดแย้งกันเหมือนกันต้องอธิบายครับพี่น้องครับต้องเข้าใจชัดเจนเราทั้งหลายที่เป็นสาวกนะครับเราจะต้องเป็นผู้ที่ใช้พระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับเราต้องตระหนักว่าเราทั้งหลายเป็นคนรับใช้พระเจ้าครับเพราะฉะนั้นชีวิตของผู้ที่รับใช้พระเจ้านั้นจะต้องสำแดงออกด้วยการเชื่อฟังนะครับด้วยการเชื่อฟังและการปฏิบัติรับใช้อย่างไม่มีข้อแม้ผมชอบคำนี้นะครับว่าปฏิบัติรับใช้อย่างไม่มีข้อแ พี่น้องครับหลายๆท่านหลายๆคนรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยในหลายๆครั้งทีเดียวมีความรู้สึกว่าถ้าจะรับใช้พระเจ้าขอข้อแม้ตั้งเงื่อนไขกับพระเจ้าครับซึ่งจริงแล้วเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเราควรปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นพี่น้องครับถ้าอุปมาต่อไปก็คือเรื่องคนต้นเรือนอาศัยในพระธรรมลูกาบทที่16แสดงให้เห็นว่าคนในแผ่นดินของพระเจ้านั้นจะต้องเป็นคนที่มีปัญญาครับแต่ไม่เพียงแต่จะมีปัญญาเท่านั้นจะต้องประกอบด้วยความเชื่อที่มั่นคงด้วยพี่น้องครับความเชื่อที่มั่นคงก็คือความเชื่อที่ถูกรักษาไว้จนถึงที่สุดในวันสุดท้ายครับและมากไปกว่านั้นครับเราจะพบว่าในคำอุปมาของผู้คนแผ่นดินของพระเจ้าจะต้องมีอุปนิสัยที่สำคัญก็คือว่าเป็นผู้ที่ยอมให้อภัยนะครับยอมให้อภัยคนอื่นเสมอและเป็นผู้ที่เปลี่ยนด้วยความรักที่ไม่มีขอบเขตหรือความรักที่ไม่มีไม่จำกัดครับเช่นชาวสมาเรียใจดีพี่น้องจำได้ไหมครับว่าชาวสมาเรียใจดีนั้นพระเยซูถามว่าใครเป็นเพื่อนบ้านระหว่างคนสามประเภทในที่สุดแล้วพระเยซูได้รับคำตอบจากสาวกก็คือชาวสมาเรียนั่นเองเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นนั้นพี่น้องครับสุดท้ายในวันนี้ก็คือพระเยซูได้สรุปลักษณะชีวิตของคนในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยคำอุปมาเรื่องรากฐานสองชนิดที่ปรากฏในมัทธิวบทที่7นะครับลูกาบทที่6ครับรากฐานสองชนิดนะครับก็เป็นสรุปลักษณะชีวิตของคนในแผ่นดินของพระเจ้ารากฐานสองชนิดสามารถสรุปได้ว่าเราจะต้องมีชีวิตที่เชื่อฟังและทำตามครับการมีชีวิตที่เชื่อฟังและทำตามองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินสวรรค์เป็นผู้ที่นำแผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่ในโลกนี้นั้นทำให้รากฐานนะครับในชีวิตของเราทั้งหลายซึ่งเป็นสาวกนั้นเดินอยู่ในความปลอดภัยความมั่นคงในทางของพระเจ้าชีวิตเราจะมีความมั่นคงปลอดภัยเกิดขึ้นมาทันทีเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าชีวิตของเรานั้นอยู่ในพันธสัญญาครับพันธสัญญาของพระเจ้านั่นเองคำว่าพันธสัญญานั้นเป็นมีความหมายลึกซึ้งครับก็คือเป็นสัญญาของพระเจ้าที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเข้าอยู่ในเงื่อนไขของพระเจ้าพี่น้องครับโปรดอย่าลืมว่าพระเจ้าเป็นคนที่วางเงื่อนไขนะครับเราซึ่งเป็นมนุษย์ไม่สามารถวางเงื่อนไขกับพระเจ้าได้ครับและเราต้องมีชีวิตที่เชื่อฟังและทำตามชีวิตของเราจึงจะอยู่ในความมั่นคงปลอดภัยในพันธสัญญาของพระเจ้าเราจะสามารถตีฝ่าอุปสรรคขึ้นลมความลำบากสิ่งต่างที่เข้ามาในชีวิตการรับใช้พระองค์ในชีวิตที่เราเป็นสาวกของพระองค์อาเมน